Bir zamanlar bir kral vardı. Bir gün ağır bir hastalığa yakalandı. Kendisini sağlığına kavuşturana krallığının yarısını vereceğini vaat etti. Ülkenin bütün akıllı bilgeleri kralı nasıl iyileştireceklerini konuşmak üzere toplandılar. Hiçbirisi bir çare bulamadı. Sonunda bilgelerden biri kralın ancak bir tek şartla eski sağlığına kavuşabileceğini söyledi. Hiçbir derdi bulunmayan, mutlu bir adam bulunup gömleğe çıkarılacak ve krala giydirilecekti. Kral da böylece iyileşecekti. Kral, söylenene uygun bir adam bulunması için ülkenin dört bir yanına haberciler saldı. Ama hiç kimse aranan özelliklere uygun birini bulamadı. Halinden memnun olan tek bir kişi çıkmamıştı. Zengin olanlar vardı, fakat hastaydı. Sağlıklı olan insanlar fakirdi. Hem zengin hem de sağlıklı olanların ya huysuz karıları ya da kötü çocukları vardı. Herkes bir şeyden şikayetçiydi. Günlerden bir gün kralın oğlu bir kulübenin yanından geçerken içeriden birisinin şöyle konuştuğunu işitti. "Allah'a şükürler olsun. Görevlerimi yerine getirdim, rızkımı yedim ve huzur içindeyim. Daha ne isteyebilirim ki?" Bunları duyan prens, sonunda mutlu bir insan bulduğunu düşündü ve adamın gömleğini alıp krala götürmeleri için muhafızlarına emir verdi. Fakat görevliler adamın gömleğini almak üzere kulübeye girdiklerinde hiç ummadıkları bir şeyle karşılaştılar. Adam çok fakirdi ve sırtında giyinecek hiçbir şeyi yoktu.